أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو شهر أوله رحمة وأبسطه مغفرة وآخره عتق من النار رمضان شهر öyle bir aydır ki başı rahmettir. İlk 10 gün Allah'ımızın acıması hakkımızda tecelli ediyor. وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ Ortası mağfirettir. Şimdi o ikinci 10 güne girmekteyiz. Ki mutlaka mağfiretten nasibimizi almak durumundayız. Af olmadan çıkarsak mahrum oluruz. Çünkü Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir kere minberini hazırlattırdı. Üç basamaklıydı. Her basamağında amin buyurdu. İnince sordular ki, ya Resulallah, duanı işitmedik. Amin dediğiniz neye dair olduğunu anlayamadık. Buyurdu ki, ben ilk basamağa adımımı atarken Cebrail aleyhisselam benim karşıma geldi. Siz görmediniz, bana görünüyor. Dedi ki, ba'ude men edrake ramadane felem yuhfer lehu. Ramazan ayına kavuşup da günahları af olmadan Ramazan'dan çıkan Allah'ın rahmetinden, cennetinden uzak olsun. Ben de amin dedim. Şimdi beddua eden Cibril Emin, amin diyen Muhammedül Emin sallallahu teala aleyhi ve sellem, bu dua yere düşmez, beddua yere düşmez. Niçin Ramazan'da af olmayan kahrolsun diye beddua edildi? Çünkü Ramazan-ı Şerif'te af olmamak için adam gavur olmak lazım yani. Zerre kadar imanı olan nasibini alması lazım. Oruç tutsan mağfiret vesilesi. Efendim, teravih kılsan mağfiret vesilesi. Zaten Ramazan-ı Şerif girmekle mağfiret vesilesi. مَنْ فَرَحَ بِذُخُولِ رَمَضَانِ حَرَّمُ اللّٰهِ جَسَدِ عَلَى النِّيرَانِ Ramazan-ı Şerif girdiğine sevinenin Allah cesedini cehenneme haram eder diyor. Bir adam Ramazan girdi diye sevinse, ferahlansa cehenneme yasak oluyor. Neden? Çünkü Ramazan girmesine kim sevinir? Mümin sevinir. İman alametidir. Kafir münafık sevinmez, hoşlanmaz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانِ يَتَمَنَّتْ اُمَّتِي اَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنَةَ كُلَّهَا Eğer kullar Ramazan-ı Şerif'teki faziletleri, meziyetleri, mağfiretleri, rahmetleri, bereketleri bilseydiler elbette ümmetim temenni ederdiler ki bütün sene Ramazan-ı Şerif olsaydı. Hakikaten zerre kadar imanı olan çıkmak istemiyor Ramazan'da. Ama zerre kadar münafıklık olan da ne zaman bitecek diye bekliyor. Aynı cami gibi. اَلْمُؤْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَسْتَمَكِ فِي الْمَا Mümin camide ne gibidir? Balık suda gibi rahat. Namaz bitsin istemez, sohbet bitsin istemez, biraz daha uzun konuşsaydı, hoca biraz daha uzun kıldırsaydı. Nerede şimdi böyle cemaat? Kamil mümin alametidir bu. Her müminim diyen değil. Kamil mümin camide ne gibidir? Balık suda gibidir. Bir kere Malatya'da Yeşilyurt bölgesi var. Oraya sohbete gitmiş 15 seneden fazla. Geldi, bilmiyorum ben de cemaata bir şeyler anlatıyor. Adamın birisi dedi, kısa kes dedi ya, çok uzattım falan. Dedim ki, sana dur diyen yok, namaz kılınmış akşam namazı yani. Namazdan sonra isteyen çıkar. Seni zorla durduran yok burada. Mümin camide balık suda gibidir dedim ha. Vel münafiku fil mescidi kettayri fil kafesi. Münafık da camide kuş kafeste gibidir dedim. Dokundu buna. Kime dokunursa dokunsun, ben ortaya konuşuyorum. Münafıklık varsa sen de dokunursan. Niye darlanıyorsun camiden, sohbetten? Birisi ulemadan vaaz ediyordu. Cemaatten birisi de dedi ona ki, hoca efendi ne var? Bir ilanımız var dedi. Halbuki uygun değildir camide bu öyle ilanlar. Ne var dedi? Eşeğim kayboldu dedi. Ya hani alakası var. Gören bak bilen varsa dedi bir ilan et. O mübarek de hikmet sahibiymiş. Dedi ki, dur sana eşyanı bulacağım dedi. Halep de oturdu, hocanın bir bildiği var, eşyanı bulacak. Tam o sırada sohbetten biri kalktı, çıkma. Kaçıyor sohbetten. Ulan herif de şaşırdı, o ayaktan sap gibi kaldı, ne oluyor, hoca bizi eşek etti falan. Ayet okurum sana dedi ha. Estaizu billah. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْمَرَةٌ Sadakallahu azim. Niçin onlar vaaz-ı nasihatten yüz çevirip gidiyorlar? Sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler. Mevla nasıl? Allah benzetiyor onları. Vaazdan yüz çeviren, sohbet dinlemeyen, ayet hadis okunduğu zaman tarlanan, sıkılan adam, aslandan kaçan yaban eşeği gibi gidiyorum. Ya ne hikmet oldu bu? Ben de dedim ona ki, hepten bunu demedim ona tabii, eşek meşek demedim adama. Dedim ki bak, mümin camide balık suda gibi rahat eder, münafık camide kuş kafeste gibi ızdırap çeker. Şimdi balığı sudan çıkarttın, bacak vurur çırpınır. Balığı suya bıraktın, hayat bulur ya. Kuşu kafese koydun, desen 24 ayar som altından kafes yaptım sana, dur burada. Kuş ne anlar ondan? Der ben orman mahsulüyüm, sen bırak beni ormana gideyim ben. Altın kafes senin olsun. E şimdi diyorsun burası Allah'ın evidir, cennet bahçesidir, şöyle sevap var, böyle fesat. E ne anlar adam orman adamıysa, ne anlar hayvan eşek olursa sohbetten? Kaçacak, bırak beni gideyim ormana diyor. Hoca dedi bana, o adam, her kuşun eti yenmez dedi. Dedim biz burada et yemiyoruz, sen kendine bak. Bir de müftü çıktı, Allah. Ben de böyle çok taşa vurun baldayı bağırıyorum. Müftü ve ne edeyim müftüysen ya? Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz, uzattın diyor bana. E kıldın namazı çık o zaman canım, dinlemeye mecbur değilsin. Millete dinletmeyecek yani, mesele o. Burada oturmuş adam bir şey dinliyor. Onun için eğer siz camide, sohbette rahat hissediyorsanız kendinizi, Ramazan'da rahat hissediyorsanız, teravide kuş gibi kılıyorsanız, müjdeler olsun, imanınızın alametidir. Ama Allah muhafaza etsin, vaaz başladı mı darlanıyorsanız, namaza dururken sıkılıyorsanız, teravihden böyle patlıyorsanız, tehlike var. Nifak çanları çalıyor. Allah muhafaza etsin. Münafıklıktan Allah'a sığınalım. Kimse de bende münafıklık yok demesin ha. Hakiki münafık tabii kafirden eşittir. Ayrı dava. O hepten imansızdır. İmansızlığını içinde gizler. Bizde öyle bir münafıklık söz konusu olmaz. Çünkü o kafirim demekten daha kötüdür. Ama münafıklığın neleri vardır? Alametleri vardır ki bir hadis-i şerifinde اَرْبَعُنْ مَنْ كُنَّ ف۪ي كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا Buhari'de. Dört alamet sayıyor. Esasında bir tanesi de meşhur oldu hadis. Selâsün diye geçer. Üç alamet var ki مَنْ كُنَّ ف۪ي Onlar kimde varsa فَوَ مُنَافِقٌ Münafık olur diyor. Bu hadiste dört madde söylüyor da ilavelisini söyleyeyim ben size. Dörtlüğü. O da bulunmasın sizde. Ne yapar? اِذَا عَاهَدَ اَفَنُمْ خَانَ اِذَا عَاهَدَ غَدَرَ Sözleştiği zaman şurada buluşacağız, şurada geleceğim, şu gün borcumu ödeyeceğim, şu gün şunu getireceğim, şu gün şuradan gel. Sözünü bozar. اِذَا حَدَّتَ كَدَرَ Konuştuğu zaman gözle bakarak yalan söyler yani. Hiç yalandan kaçınmaz. Evet. وَاِذَا خَاسَمَ فَجَرَ Kavga yaparsa sinirlenip de sövüp soyar, ağzını bozar. Hemen ağzını bozar, kötü konuşur. Ana, avra, dümdüz. Bazı insanlar böyle hemen ağzı pis. Ve idâ va'de ehlefe ve idâ tümine emanet etsen ona bir şey, paranı, malını, şununu, bunu, hâne. Kıyaneti eder, çalındı der. Halbuki kendi çalmıştır veyahut da kaybetti mi der, yok der. Şimdi erba'un men künnevi bu dört şey kimde varsa kâne münafıkan hâlisâ diyor. Karışıksız münafıktır diyor. Katıksız diyor. Burayı da yanlış anlama. Nasıl? Bir adam hakikaten sünnete inansa, ayet-i hadise inansa ama bu dört alamet kendisinde bulunsa, dört alamette var. Yalancılık var, emanete hıyanetlik var, efendim söz bozmak var, sövüp saymak var. Dört alamette var, yine de buna halis münafık olur diyor hadis-i şerif ama bunun manası amel münafığıdır. Yani amelleri yaptığı hareketler münafık işi. Ama iman münafığı diyemezsin. Çünkü iman münafığı demek için adamın kalbini yarıp bakman lazımdır. Zira kafirden beter demiş olursun. Burada fark var. Yatsıyla sabah namazı, teravih namazı münafıklara ağır gelir. Hadis-i şerifte. E sizin içinizden varsa böyle ağır gelen, tabii ben münafığım demesin. Çünkü o zaman gavurdan beterim demiş olur. Ya ben Müslümanım ama bu münafıklık alametlerinden nasıl kurtulacağım diye onun çaresini arasın yani. Münafıklık alametleri var. Sahabe-i kiram da böyle yanlış anlayarak söylemiştirler. Hanzale radıyallahu anh Gasilül melâke. Meleklerin yıkadığı sahabedir o. Cenazesini. Cihada çağrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in münadisi dellal bağırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emri vardır. Herkes cihada. O da hanımıyla cinsi münasebetteymiş o sırada mübarek zat. Hemen bıraktı, yıkanmadan gitti. Emir tutmaya bak. Biz olsak daha su ısıtacağım, kaç su sabunlanacağım, pudralanacağım, giyineceğim, terimi kurutacağım. Peygamber cihada çağırıyor, bize ne? Adamlar sahabe böyleyim. Yıkanmadan gitti ya. Ondan sonra da efendim mübarek zat şehit oldu. Şehit olunca şehitler yıkanır mı? Yıkanmaz. Kanlarıyla, elbiseleriyle gömülecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, semaya bakın. Sahabe-i kiram bir de baktılar ki gökler açılmış, melekler Hanzale'yi yıkıyor. Dediler ya Resulallah, şehitler yıkanmaz, hiç böyle bir şey daha görmedik. Bunu yıkanmasının da ama hem de melekler yıkanmasının bir şey anlamadım. Hanımına sorun dedi. Sonra gittiler, tabii samimi görüşenlere, mesela ailesine sorunca şeriatta ayıp yok. Hanımı da bu durumu haber verdi. Dedi kusut edemeden gitmişti dedi ya. Bak nasıl melekler yıkadı onu. Öyle büyük sahabe olduğu halde, bir kere dedi ki Efendimiz'e dedi, nafaka Hanzale dedi. Ya Resulallah Hanzale münafık oldu dedi. Deme dedi ya sen münafık olmasın dedi. Nereden anladın dedi. İşte bunlar hep amel münafıklığından bahsediyor. Dedi ki senin sohbetinde öyle bir seyizleniyorum dedi yani böyle. Dünya gözümden siliniyor, ahireti görür gibi imanım yakinen kuvvetleşiyor. Sohbetten çıkıyorum dedi bir soğuma oluyor, bir değişik haller oluyor dedi. Ben münafık oldum herhalde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o münafıklık değildir. Benim sohbetimde aldığınız feyzi dedi sokakta da taşısanız melekler sizle açıktan musafaha ederler o zaman dedi. O makam devam etmeyeceği için bu halde nasip dünyada görünmeyeceği için melekler tabi sohbetten alınan feyiz dışarıda değişebiliyor. Yani bu gibi hallerde insanın benim kalbim bozuldu şöyle ben münafık mıyım gavur mıyım? Vesvese evham doğru değildir ama münafıklık alametleri tespit edilmiş. Allah cümlemizi bunlardan uzak eylesin. Şimdi sizler ki camide rahat ediyorsunuz elhamdülillah. Bu iman alametidir. Sohbetten efendim feyiz alıyorsanız iman alametidir. Müjdelenelim, sevinelim. Varsa bir darlanması, sıkıntısı mevcut olanlar onlar da ne yapsınlar? İstiğfar etsinler. Af istesinler. Ya Rabbi acaba ne günah işledim ki bana camide darlık veriyorsun? Ne masiyet işledim ki ibadetin tadını benden aldın? Bundan büyük bela mı olur? İnsan namaz kılıyor, zevk almaz. Bitse de çıksan. Efendim, oruç tutuyor, zorlan. Ne zaman yiyeceğim? Acizlik başka tabii. İnsan ağzı kurur falan, acizim ya Rabbim. Mevla bundan da memnun oluyor. Acizliği sever Allah Teala, kulun acizliğini. Ama bir de kerahat, isteksizlik, soğukluk, nefret, Allah muhafaza, ibadete karşı lezzetsizlik. Bunlar büyük musibet ve bela. Namaz tadı diyorum ha, damak tadı diyorsunuz ya siz. Damak tadı ha. Öyle ya adamın bazı midesi bozuk olur safrası falan adamın ağzı avu gibi olur kadayıf yese herif diyor ki buna şeker mi koymadınız diyor acı geliyor adama tat alamıyor ki. Namaz tadı alamıyorsanız zikir tadı alamıyorsanız zikir otur şurada bin kere la ilahe illallah. Nakşi tarikatinde günde en az 5000'dir salike. 5000 kere en az. Hoca efendi bu sizin tarikat da çok zor ya. 5000 kere la ilahe illallah denir mi hiç? Boş konuşmayı bıraksan 50.000 kere dersin. Bizim Efendi Hazretlerimizin şeyhi, Hacı Ali Haydar Efendi'nin şeyhi, Hacı Ali Rıza Bezzaz Efendi Bandırma'da yatar. Her gece 50.000 kelime-i tevhid. Okumadan sabah namaza çıkmazmış. 7 cüzde Kur'an. Her gece Ramazan'da değil. Onu şeyhi Halil Nurullah Zagravi Hazretleri, İsmet Baba tekkesinde yatar. Her gece 70.000 kelime-i tevhid, 7 cüz Kur'an. Aklınız eriyor mu? Ermiyorsa çok düşünüp de motoru yakmayın, tuman çıkartmayın. Onlara kısa zamanı Mevla uzattırıyor. İmam-ı Azam Efendimiz'in iki rekatta Kur'an'ı hatmettiğini duymadınız mı? Kabe'nin de içerisinde, iki rekatta. İmam-ı Şafii Efendimiz, Ramazan dışında diyor, günde bir hatim yaparım, Ramazan girdi mi günde iki hatime çıkarırım diyor. Bir Ramazan'da 60 hatim eder. Sen bunlara akıl erdirebilir misin? Mevla bir bereket verir. Olur. Rabiatül Adeviye ne yapıyor? 24 saatte 1000 rekat nafile kılıyor farzların haricinde kadın evliya Allah'tan. Uyumuyor mu? Uyumuyor tabii. Yatakta kılınır mı canım? Uyumuyor tabii. Nasıl dayanıyor meselesi? Allah bir kuvvet veriyor. İbadetten zevk veriyor, lezzet veriyor kardeşim. Şimdi maç hastaları vardır. Böyle bir, iyi bir maç olsun bakalım gece 5'e kadar sabaha kadar uyumadan seyreder mi etmez? He? Bir karıya aşık olsa herif, ama sahte aşıklardan bahsetmiyorum öyle. Numaradan aşık olur, gel geç gönül eğlen. Hakikaten aşık olanlar var, uykusundan kesiliyor. Yemekten içmekten kesiliyor. Duymadın mı bunlar? Tarihte yazıyor. Şimdi belki sahtesi kalmış bu işlerin ama. Varmış böyle şeyler yani. Şimdi bir Allah sevgisi, bir ibadet lezzeti ne demek? Bunun tadına varan adam bundan usanır mı, bundan bıkar mı? Eğer sende ibadet lezzeti yok, Allah muhafaza, hiç hayır yok. Yaramaz. Musa aleyhisselam bir kere Tur-i Sina'da Mevla ile görüşmeye giderken bir adam yoluna çıktı. Dedi ki, ya Musa dedi, sen Allah ile görüşürken şu benim durumumu da bir sor. Ne var senin halinde dedi. Bu kadar zamandır dedi, ibadet yapmıyorum. Şu kadar günah yapıyorum, Allah da bir belamı da vermiyor dedi. Ben de şaşırdım dedi yani, bekliyorum bir bela gelmiyor dedi. Vermeyecekse bir bela böyle tam gaz gideyim dedi. Verecekse ona göre bir tedbir alayım, ne yapayım dedi, bir sor dedi bela. Musa aleyhisselam da Mevla ile görüşürken dedi, ya Rabbi bu kulunun hali sana malumdur dedi. Ne buyurursun? Mevla buyurdu ki, söyle ona ki şu kadar zamandır ibadet lezzetini almışım ondan, bundan büyük bela mı arıyor dedi. Hani belamı vermiyor diyor. Sen namazdan lezzet alamıyorsan işte belanı buldum sen, daha ne bela arıyorsun? O da sana diyor ki trafik kazasında bir yerim kırılsa. Kudum-u Adi kerimesine. Ya eyyühellezine amen. Ey inanmış kullar. Buyur ya Rabbi. Ben sizin Mevlanızım, dostunuzum Allah buyuruyor. Siz ananızdan babanızdan çok acıyan Rabbinizim. Benim nidama kulak verin. Çünkü ya eyyühellezine amenü Kur'an-ı Kerim'de 88 yerde geçer. Fahri Razi Hazretleri'nin beyanına göre her nidanın peşinden ya bir emir ya bir yasak gelir. Orada dikkatinizi çekerim. Ya eyyühellezine amenü, ey inanmış kullar dendiği yerde hemen kulak kesilin. Buyur ya Rabbi emrin fermanın baş üstüne, ne istiyorsun bizden diye hazırlıklı olur. Kütübe aleykumus suyam. Oruç size farz edildi. Hoş geldi sabah. Baş üstüne ya. Tatlı geldi, lezzetli geldi. Evet. Ne gibi? Kemâ kütübe alellezine min kablikum. Sizden önceki ümmetlere de farz kılınmış olduğu gibi. Ama Ramazan ayı olarak bir ay değildi onlara. Adem babamıza eyyamı biz her ayın 13, 14, 15 orucu, işte Musa Aleyhisselam ümmetine Aşura günü orucu vesaire ümmetleri de değişmiş ama oruç ibadeti sahurden iftara kadar yemekten, içmekten, cinsi münasebetten kesilmek anlamındaki oruç her ümmette var. Adem babamızdan başlamış. Mevla onun için söylüyor, yani sadece size farz etmedim, her ümmete farz ettim ki kolay gelsin size de. Ama bize şehr-i Ramazan, ellezî unzile fîhil Kur'an, Kur'an'ın indirildiği mübarek Ramazan-ı Şerif ayı meşru edildi. Niçin? Orucun sebebi hikmeti gayesi لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Umulur ki bu sayede haramlardan sakınırsınız. Oruç ne yapar? فَاِنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ اللَّتِهِ مَبْدَعُهَا Celal'in tefsirinde. Bütün günahların kaynağı nedir? Şehvet. Şehvet deyince sadece karıya düşkünlük anlamında değil. Kötü istek, nefsin isteği. İçki içmeye isteği olabilir, kumar oynamaya isteği olabilir, gıybet yapmaya düşkün olabilir. Her insanın müptela olduğu, tutulduğu bir günahı var. İşte o şehvet duygusunu, günahların aslını, esasını ne yapar? Oruç kırar. Eğer kırıyorsa oruçtur zaten. Değilse boşuna açlık, susuzluktur. Hadis-i şerifte ya maşara şebab, ey gençler, delikanlılar, men istata'a minkumul ba'te felletezevveç. Evlenmeye maddi durumu, imkanı müsait olan hiç durmasın, hemen evlensin. İslam'da bekar durmak kötü görülmüştür. Evet, hadis-i şeriflerde evlenmeyi terk eden hakkında feleyse minna, bizden değildir buyurulmuştur. Men tebettele feleyse minna. Sahabe yapmamış, Resulullah Efendimiz yapmamış sallallahu teala aleyhi ve sellem. Gençler, evlenmeye gücü yeten hemen evlensin ama evlenmeye maddi durumun yetmez veya erkeklik gücün yetmez vesaire, imkansızlıklar olur. Tabii o zaman Allah Teala vermediğini sormaz. فَاِنَّ وَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْسَنُ لِلْفَرْجِ Namusu korumakta ve gözü haramdan kurtarmakta en büyük çare nedir? Nikahtır. Ama tabii bazı insanlar arsız olur, evlense de yine gözü dışarıda olur. Onu teneşir baklar. Ona ne yapacaksın? Dört karısı olsa herif yine gider sokaktaki harama bakar. Ama bir Müslüman diyor, saliha bir kadından evlenirse dininin yarısını kurtarmış olur. Geri kalan yarısında da takva olması lazım. Takva olmadı mı ne yapsın? Benim evlenmeye gücüm yoktur, müsait değilim dersen ne yapsın? Oruca devam etsin. Oruç ona enemedir. Yani onu şehvetten keser. Şimdi adam diyor ki, ya hoca efendi diyor, ben diyor kaç ay oruç tuttum diyor, şehvetten kesilemedim, tavbeden azdım diyor ya. Bu hadise göre benim durumum ne oldu? Sen ne yaptın diyorum ona, iftarda ne yaptın, sahurda ne yaptın? Oho, oruç tutmuş. Üç öğünde yemediğini iftarda beş öğünlük yiyor. Öyle oruç tutarsan tabii daha beter olursun ya. Hadis-i şerifte ne diyor? İftarda az yiyin, zira bu bir kelam-ı kibardır, hikmetli sözlerde geçiyor. İftarda çok yiyen haline gibidir. Akşama kadar uğraştı, bir ev yaptı. Yani oruç tuttu ve akşama kadar bir ev yaptı. İftarda çok yemekle ne yaptı? Bir vilayeti yıktı. Zararı karından çok olur. Maalesef şimdi tabii mideler boş. Halbuki sahurda çok yemek lazımdır. Tabii hoca da biliyor ki sahurda sizin iştahınız olmuyor. Onun için müsaade veriyor değil mi? İftarda yok mu müsaade? İftar az yenecek. Evet. Eğer ki iftarda az yerseniz, sahurda çok yerseniz, efendim, oruç hakikaten insanı şehvetten keser. Zira şöyle bir kelam-ı kibar vardır, hikmetli sözlerde geçer ki, insanın midesi aç olduğu zaman bütün azası tok olur. Yani karnı aç olanın bütün uzuvları ne olurmuş? Tok olur. Ne demek mesela? Karnı aç adam şimdi gözü tok olur. Yani bakma hevesi olmaz. Hele ki ikinden sonra akşama doğru. Siz şimdi biraz rahatlasın. Geceler çok uzun. Ya gündüz de serin. Siz oruçtan bir şey anlamıyorsunuz herhalde buralardan. İstanbul'da öyle oldu. Kışa çattı ama Mekke biraz öyle değil. Orada tuzludur bu iş. Mekke'de git sıcak günde iki de tavaf yap, bir de ömre yap, dilin dışarı çıkar. Ondan sonra görürsün zemzem içerken ne feyiz oluyor iftar saatinde. Yani tabii oruçta biraz zahmet. Efendi Hazretleri derdi, babam derdi ki ya oruç tuttun da acıkma hissetmedin, sıkıntı çekmedin, ne anladı bu oruçtan dermiş mübareğin babası. Yani bir sıkıntı da bu işin tadıdır ya. Yani. O günleri de gördük yani tabii yazın en sıcağında İstanbul'da çok sıcak oluyordu biz. Böyle zamanda çattı. Şimdi mide olduğu zaman bütün ağza tok olur. Göz görmek istemez. Mesela hele ki ikindi ile akşam arası tam iftara yakın. Millet böyle süt dökmüş kedi gibi böyle oturuyor. Ya geveze adamlar hiç konuşmaz oluyor ya. Ulan biraz dırdır etsene falan. Şeyin yok diyor yine şemler. Hele yesin bak ondan sonra açılacak dilleri. Ama bir yedi mi göz şimdi nereye bakayım? El ne tutayım? Kalp ne düşüneyim? Ayak nereye gideyim şimdi ben? Mide doydu mu bütün ağza aç olur diyor. Onun için oruç hakikaten insanları uslandırıyor. Haramlardan sakındırıyor. Takva kazandırıyor. Ama tabii mesele o takvayı kazanmak. Haramlardan sakınmadım o oruç oruç değil. Ya burada hadis-i şerif men lem yed'a kavle'z zuri vel amel bi feleysa lillahi taala hacetun fi en yed'a taama ve şerabehu. Bir insan yalan söylemeyi terk etmezse yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yani sen niye oruç tutuyorsun? Ben işte Allah için oruçluyum. Yemeği içmeyi terk ettim. Oruçluyum. Yalanı terk etmedin. Haramı terk etmedin. Yemeği terk edip de sen yani Allah'a mı Celle Celaluhu bir şey kazandıracaksın? Oruç tutuyorsan takva üzere orucu tamamla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Es-siyamu cünnetün. Oruç kalkandır. Siper. Malem yakrika deldirmediği sürece diyor. Çünkü delik kalkan iş görmez. Düşman gelir o delikten sana süngü sokar. Kalkan deldirmezsen iş görür. Oruç siperdir cehennem ateşine. Bir gün Allah rızası için oruç tutan diyor. Men sâme yemmen iptigâ ve cillâhi teâlâ be'edallâhu ve civânin nâri seb'îne harîfâ. Bir gün oruca 70 sene cehennemden uzağa gidersin. 70 sene cehennemden uzak. Sesini bile işitmesin. Cehennemin sesi 500 senelik yoldan duyulacak. Oruç tutanlar hiç duymayacak onu inşallah. Onun için bütün bunlar takma şartıyla mukayyettir. Kalkanı deldirmezsen siperdir. Ya Resulallah neyle deldirilir buyur sordular. Bir kedibin ev gıybetin. Oruçluyken bir yalan derse veya bir Müslümanın ardında aleyhinde gıybet yaparsa kalkanı deldirmiştir. Sizin de bir gününüz var mı gıybet etmediğiniz? Benim yok, sizin var mı? Milleti nasıl bilirsin demiş kendim gibi. İşte her gün bir gıybet oluyor. Onun için en iyisi oruca niyet. Ondan sonra eğer olur da bir gün hep uyursak, sadece namazlara kalkıp geri kalan hep uyursak o zaman hiç konuşmaymış oluruz biliyor musun? Belki o gün gıybetsiz geçer. Ama biz uyanıkken, bir de millet varken, yalan, gıybet, Allah muhafaza. Hamsü yufattırne sahin, beş şey oruçluyu iftar ettirir. Yani bu orucunu bozar demek değil, sevabını iptal ettirir. Yoksa orucu bozan yemek içmek cinsi münasebettir. Ama bu beş şey başka, elkedi bu yalan. Vel gıybetü, gıybet, ardından kötü konuşmak. Nemimetü söz taşımak. Öyle dedi bu böyle dedi. Vel yeminül kâzibetü yalan yere yemin yapmak. Allah muhafaza etsin. Bir hıyar satacak herif. Vallahi beşe kurtarmaz diyor. Sonra dörde bırakıyor. Demek yalan geçtiği mi? Bir limon için. Ben ne varu bir şey evetin? Kötü gözle namahreme bakmak. Ama sen dersin ki şimdi ben iyi gözden bakıyorum falan da onu kime yutturuyorsun? Bana yutturursun. Mevla biliyor. Ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tukhfis sudur. Gözlerin hain bakışındaki anlamı Allah biliyor. Sen nereye baktın, ne niyetle baktın? Mevla'yı kandıramazsın. Göz baktıktan sonra kalplerin gizlediği kötü emelleri de biliyor. Onun için şehvetle nazar orucu bozar. Neyini bozar? Sevabını bozar. Sen de şimdi ulan bugün bir karıya şehvetle baktım, nasıl olsa orucum bozuldu dedi hoca diye yeme. 61 güne girersin bu sefer. Orucun bozulmadı, sevabın gitti. E niye boşuna aç susuzdurdun akşama kadar? Sevabını kazanamayacaksan, illa da gıybet edeceksen. Bazı insanlar diyor ki ben birinin halinde konuşmasam rahat duramam diyor. Huyumdur demiş akrep, sokacağım illa. Yani ne yapayım diyor adam, dayanamıyorum. O zaman diyorsun ya bari diyor ananı babanı gıybet et, sevap yabancıya gitmesin. İlla sevabın gidiyor. E biraz sabret, iftardan sonra gıybet edersin bari, orucu deldirme ya. Yani sanki iftardan sonra helal mı oluyor gıybet? Haşa. Yani ne demek, bari oruçken biraz orucu mukayyet ol, oruca mukayyet ol. Oruçlu gününüzle diyor, oruçsuz gününüz bir olmasın. Bakan, bugün bu adam herhalde oruçlu, çok uslanmış desin. فَيْذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمْ اَحَدِكُمْ Sizin birinizin oruçlu günü olduğu zaman فَلَا يَرْفُزْ Müstehcen konuşmasın. Müstehcen şakalar yapmasın. Şehvetten bahsetmesin. وَلَا يَسْخَبْ Bağırıp çağırmasın, kızıp gürültü çıkartmasın, sokaklarda ha hu yapmasın. Sükunetli, vakarlı, edepli, orucun heybeti üzerinde olsun. Tam da sen oruçlusun, biri de geldi sana sövdü, nasırına bastı. Veyahut da geldi seni dövdü, tokat attı. Sen ne yapacaksın şimdi? Ben ona iki vuracağım. Yok. فَلْيَكُلْ اِنِّمْرُونَ صَائِمٌ Desin ki ona, kardeşim ben oruçlu kişiyim, uzağa git benden, uğraşma benden desin. Yani bu demek ki oruçlu olmasam gösterirdim sana tabii ama ben oruçluyum, uzak dur kardeşim, başıma bela alırız yani, oruçluyum desin diyor. Ama biz nerede, bizi fren tutmuyor ki, ne oruçluyum demeye ne lüzum var, talıyor zaten hemen herife zaten, ne oruçluyum, oruçlu olduğunu farkında değil ki. Onun için Mevla orucun hikmetine işaret etti ve bütün ibadetlerin gayesi de budur. Ya eyyühen nâsü ubudû rabbekumul lezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. İki ayet birbirine birleştirilirse, ey bütün insanlar, sizi ve sizden önce geçen babalarınızı, atalarınızı yaradan Rabbinize tapın ki, kulluk yapın ki ibadetle takva kazanır, haramlardan sakınırsınız. Namaz da haramlardan sakın. İnne s-salâte tenhâ anil fahşâi vel münker. Hakkıyla kılarsan namazı fuhuş yapamazsın, zina yapamazsın, içki içemezsin, kumar oynayamazsın. Fuhuş deyince sade zina değildir. Fuhuşun bir manası daha var, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Nedir o? Cimrilik. Eğer zekat veremezsen, sadaka veremezsen, hayır yapamazsan aynı fuhuş yaptın. Fuhuş münker iş. Estaizu billah. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve murukum bil fahşâ. Şeytan sizi fakirlikle tehdit eder. Sakın zekat verme, sadaka verme, fakir olursun, malın biter. Efendim diyerek fuhuşu size emreder diyor. Şeytanın orada emrettiği fuhuştan maksat cimriliktir. Allah her türlü fuhuştan bizi muhafaza eylesin. Haramlardan sak ve zeru zahiral ismi ve batine. Günahın açığını da gizlisini de görüneni de görünmeyeni, küçüğünde büyüğünde terk edin Allah'ım. Benim gibi Rabbinize isyan size yakışmaz. Bütün ibadetlerinizin gayesi ne olsun? Lealleküm tettekûn. Haramlardan sakınma gayesi olsun. İzâ lem teneke salâtüke anil fahşâ. Kıldığın namaz seni zinadan alıkoymuyorsa, İçkiyi bıraktırmıyorsa, cimriliği terk ettirmiyorsa vesaire, haramlardan uzaklaştırmıyorsa. Feleste bi musallin, sen boşuna kılmıyorsun. Kılma, sen kılıcı değilsin. E ben kılıyorum, beşe beş katıyorum. Kılmıyorsun. E kıldığım ne olacak? Feruddet salatuke ala vecike kel hırkatil mütevessika. Namazın suratına kirli çaput gibi vurulacak. Mahşer günü Allah al da başına çal, benim böyle namaza ihtiyacım yok buyuracak. Yani ne olacak namazlarımız, oruçlarımız? Kabul olunduk mu olunmadık mı haberimiz de yok, biz hala gülüyoruz. Bayram günü bir neşe, bir telaşe, bir eğlence falan. Bağdat'ta, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin sağlığında tepeye çıkmış, böyle bir de baktı ki bütün Bağdat tabii namazdan sonra bayramlaşma, musafa, alimler, veliler. Bağdat o zaman, Cüneydi Bağdadi Hazretleri zamanında müridini yanına almış da demiş ki evladım demiş, bak bu kadar seviniyorlar, bayram ediyorlar, hiçbiri Ramazanımız, orucumuz kabul oldu mu diye endişe bile etmiyorlar. Gel de şu gülenlerin haline biz de ağlayalım demiş. Ne namazım ne oldu, orucum ne oldu? Yani Allah Teala %100 seni kabul ettiğine garanti mi indi sana? Takva olursan kabul eder. İnnemâ yeteqabbelullâhu minel muttakîn. Kimin kurbanını kabul ederim diyor Kabil Habil meselesinde. Niçin Habil'inki kabul edildi de Kabil'inki reddedildi? Çünkü kız kardeşiyle evlenmek istedi, harama düştü. Adem babamıza isyan etti. Kurbanı kabul olmadı. Ondan sonra da katil oldu, kardeş katili. Çünkü Allah müttakilerden kabul ederim diyor kurbanlarını, ramazanlarını, oruçlarını, haçlarını, zekatlarını. Haramdan sakınacak. Hoca efendi ben de kötü yolları hala bırakamadım. Öyleyse namazı da boşuna kılmayayım bari he. Öyle mi dedim sana ben şimdi? Peki sen şimdi böyle niye düşünüyorsun ki ben madem kötü yoldayım namazı bırakayım? Lan desene ki ben bu kötü yolu bırakayım da namazım kabul olsun. Onu düşünmüyor, öbürünü düşünüyor bak. Şeytan nasıl okutuyor. Şimdi ne kadar günahınız olsa sakın namazı, cemaati ve sohbeti terk etmeyin. Sakın! Hangi yola giderseniz gidin. Namaz, cemaat, sohbet. Bunlar sizi kurtaracak inşallah. Kötü yollardan da alışkanlıklarınız varsa tövbe nasip olacak inşallah. Adamın birisi hırsızlık yapmak adet etmiş. Yani alışkanlık haline getirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe-i kiramın arasında namaza cemaattan geliyormuş, yine de hırsızlığı bırakamıyormuş. Sahabeden. Ne oluyor işte? Dediler ya Resulallah bu falan adam hem cemaata geliyor senin arkanda kılıyor hem de hırsızlığa devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı ki gidin ona söyleyin de bir daha camiye cemaata gelmesin demedi. Ne buyurdu? İnne salatehu setenha. Namaza devam etsin, yakında namaz onu o hırsızlıktan kurtaracaktı. Hakikaten o zat namaza devam etti ve hırsızlıktan kurtuldu elhamdülillah. Demek ki kötü alışkanlıkları bırakamıyorsan namaza yine devam et, oruca yine devam et. Bir gün Allah'ın tarafı galip olacak inşallah. Ruhun tarafı galip olacak, nefsin tarafı mağlup düşecek inşallah. Şimdi mağfiret faslındayız dedim. Af olunmamak için efendim bir sebep yok. Hakikaten affı mağfiret coşmuş. Hele son 10 gecede ve ahir uetkum minennar, cehennemden beraatlar dağıtılacak inşallah. Tek gecelerde Kadir gecesi aranacak inşallah. Onu bulan zaten bütün seneyi kurtaracak. Evet. Leyletül kadri hayrun elf şehr. Bir Kadir gecesi içinde Kadir gecesi bulunmayan 1000 aydan daha hayırlıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde ne anlatmış? Eski ümmetlerden bir gaziden bahsetmiş. Onlar kaç yüz sene ömürleri olduğu için kılıcını kınından çıkartmış, Allah'ın yolunda gavurlarla harbe cihada çıkmış. 1000 ay geçmiş, kılıcını kınına öyle koymuş. 1000 ay cihat yapmıştır. Allah ömür verince, sağlık sıhhat verince her şey oluyor tabii. 1000 ay 83 sene 4 ay eder. 83 sene 4 ay adamların zaten bizim 20-30 arası gibi onların ömrüne göre. Adam da maşallah kılıcını kınına sokmadan cihadını bitirmiş. Bizim ümmet bundan dolayı kendi amellerini küçümsemiş, ömürlerini kısa saymış. Ya Resulallah eski ümmetler sevabı ecrip aldı götürdü, bize de ne kaldı demişler. Niye? Ya biz de nerede öyle ömür 83 sene 4 ay cihad edeceğiz? Zaten ömrümüz 60-70 sene, yarısı çocuklukla gidecek, yarısı ihtiyarlıkla geçer, geçim derdi bilmem neşi, ne kaldı bize? O zaman bu ümmet üzülmesin diye Kadir suresi indirildi. Leyletül kadri hayrun min elf şehr. Mevla budur ki Habibim senin hürmetine, senin ümmetine bir Kadir gecesi veriyorum. Geçmiş ümmetlere verilmemişti bu gece. Senin ümmetine verdiğim o tek gece ibadet yapan, o Allah yolunda gazaya çıkan gazinin 1000 aylık, 83 sene, 4 aylık cihadına denk olmaz. Ya ne olur? Hayrun. Kadir gecesi daha hayırlı. Bu bir tane Kadir gecesi. Allah ömür verirse her sene bir Kadir gecemiz var. Uyanık geçirirsek bu ümmetten Kadir gecelerini uyanık geçirenler mahşere çıktıkları zaman binlerce sene ibadet edenlerden üstün çıkıyor. Çünkü her senede bir 83 sene 4 ay topluyor. Hesap meydanda yani. Onun için nehanül ahirûnes sâbikûn. Dünyaya gelmekte sonuz ama cennete gitmekte önceyiz Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü Kadir gecemiz var. İbadetlerimizde katma var. Faziletler, fazlalıklar var. Mesela Ramazan-ı Şerif'te men etta fî nafileten kâne kemen etnâs feridaten fî mâsivâ. Ramazan'da nafile yapan diyor, Ramazan dışında farz yapmış gibi yazılıyor. Biz Ramazan'da sünnet kıldın, farz gibi sevap. Ama siz ondan gidip de sünnetleri de kazaya saymayın yani. Farz gibi sevap veriliyor. Ramazan'da bir farz yapsa men etta fî feridaten kâne kemen etnâs seb'ine feridaten fî mâsivâ. Şimdi öğlen namazı kıldık, Allah kabul etsin. Bu öğlen namazımız kaç yazıldı? 70 yazıldı. 70 öğlen yazılıyor. Ramazan'da bu. Katlanıyor. Oruçlu nevmus saimi ibadetün. Oruçlunun yattığı uykusu da ibadet yazılıyor. Ve nefesü tesbihün. Aldığı nefesler tesbih yazılıyor. Ve amelü muzafın. Ameli kat kat yazılıyor. Ve duaun müstecab. Duası %100 kabul olunuyor. Ve zembu mağfur. Günahları afolunuyor. Bu ümmet deryadır. Bunda ne cevherler var. Ama gelenek görenek kabilinden, atandan görme, işte Ramazan'dır, oruçtur, teravidir. Bu hadisleri bilmezsen, bu sohbetleri dinlemezsen, senin amelin, ibadetin adet olur. Gelenek olur, fazilet olmaz. Niyet edersen, gayret edersen, bu meseleleri bilerek, bilinçli yaparsan, o zaman senin hareketin ibadet ismini almaya layık olur. İbadet şuurlu yapılana derler. Oruç bana ne kazandırıyor? Orucun şartı nedir? Orucu niye tutuyorum? Bunları bilmezsen olur. Böyle bir mağfiret içerisindeyiz. Bu mübarek ayın ikinci yarısında. Son faslında ne dedik? Cehennemden beraatlar dağılacak. Özellikle Kadir Gecesi inşallah kavuşmayı Rabbim nasip etsin. İbadetle geçirmeyi ihsan etsin ama sade 27. gece diye de kesin bir tespit yok. Ramazan-ı Şerif'in her gecesi olabilir. Hatta İmam-ı Azam Efendimiz'e göre senenin her gecesi olabilir. Ama en kuvvetli görüşe göre Ramazan-ı Şerif'tedir. Daha kuvvetli görüşe göre son 10 gecelerin 10 gecelerdedir. Daha özel olarak teklerindedir. 21, 23, 25, 27, 29. En ümitli gece 27.'dir. Allah Teala kavuşmayı nasip etsin. Men edrake gayra men hurime gayraha fekad hurim. Bir mümin Kadir gecesinin hayrından mahrum olursa o senenin bütün hayrından mahrum olur. Bir sene boşa git. Nasıl aramamız lazım şimdi? Niçin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde nerede yatardı? Camide. İtikafa kalırdı. Hanımlarına yaklaşmazdı. Son 10 gece ailelerine yanaşmazdı. Camiden çıkmazdı. Yatağı camiye sererdi. İtikafa kalırdı. Devamlı ömrü boyunca itikafı terk etmemiş. Sünnet-i müekkede en kuvvetli sünnetlerden. Son 10 gün camide kalmak. Neden? Kadir gecesini arıyormuş. Onun için. Kainatın efendisi Kadir gecesini aramak için o 10 gece camiden çıkmıyor. Gündüzlerle beraber. Biz de arayalım. Bizim gibi fakir, onun gibi zengin öyle arıyorsa, bizim gibi fakirler nasıl aramayız o geceyi? Ararsak bulacağız inşallah. Davette devam edeceğiz. Yeniden bir seferberlik yapmamız lazım. Ev ev, kapı kapı dolaşıp Allah için İslamiyet'i tanıtmak, anlatmak, davet etmek. Mevla Teala tesirini yaratacak. Senin elinden bir kişiyi yola alırsa Allah Teala senin için لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النِّعَامِ Ey Ali, hidayet yaratan Allah'tır ama seni sebep ederse bir kulun hidayetine kırmızı develerden senin için daha hayırlıdır. Kırmızı develer Arap'ın enfes malıdır. Şimdiki Mercedes BMW'ler. Bütün bu Mercedes fabrikası sana çalışmasından daha hayırlı bir amel söyleyeyim sana. Nedir o? Bir kişi senin sebebinden yola gelse, namaza başlasa, içkiyi bıraksa, zinayı bıraksa en büyük zengin ve bahtiyar sensin. Bir insanı kurtardın, 7 milyar insanı ihya etmiş sayıyor Allah Teala. Sen de kurtuluyorsun ya. Onun için inşallah davet ve tebliğ yapın. Sohbet nerede duydunuz? Uzak yakın demeyin. Allah için adım atın gelin. Sohbet meclisi, ilim meclisi Çin'den gelsen az. Bir ayet için kalkardılar mübarekler nereden? Irak'tan nereye giderler? Mekke'ye. Bir hadis duymak için. Ebu Hureyre radıyallahu anh Bağdat'a gelmiş, bir hadis rivayet etmiş. Evet. O hadisi şerifin kaynağını sormak için onu sonradan duyan bir alim demiş ki bunu kimden duydunuz? Ebu Hureyre'den duyduk radıyallahu anh. Ben de demiş ondan bir duymam istiyorum. Ağzından çıkanı Resulullah'tan o duydu. Ben de ondan duymak için. Nereye gitti? Hacca gitti demişler. Ta Arafat'ta bulmuş onu. Irak'tan kalkmış. O zaman düşünün kaç aylık yol aç susuz çöller açmış. Bir hadis. Sen bunu Resulullah'tan işittin mi demiş. O da işittim demiş. Böylece o kişi tabiinden olmuş. Sahabeyi gören tabakaya dahil olmuş. Sohbetle kazanılıyor bu makamlar. Beraberlikle, dinimiz sohbetti, nasihatle, dinun nasiha. Şimdi, üşenmenin zamanı değil. İnsanlar nefisleri için, Avrupa'yı, dünyayı dolaşıyor. Nefisleri için, şehvetleri için. Biz Allah için nasıl adım atmayız? Her adımına bir günah dökülüyor, bir ecir yazılıyor. Arabanın tekerleği el dönmesine, cennette bir derece. Niçin? Zikir yolundasın, cemaat yolundasın, sohbet yolundasın. İlim yolunda ölsen şehitsin. İlim yolu ya. İnşallah Rabbimiz cümlemizi ilme çalışanlardan yazar. Sizin çoğunuz vakit bulamıyorsunuz, işte çalışıyorsunuz, ilme çalışamıyorsunuz biliyorum ama sohbetleri takip edip de milleti davet ederseniz bu sohbette büyük ilimler konuşuluyor tabi ayet hadis okunduğu için sohbetlere ilim tahsili niyetiyle gelenler İnşallah ilim yolunda talibi ilim olarak yazılırlar Allah'ın defterinde ve Resulullah'ın hadisinin müjdesine nail olurlar ki sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men ca'ehul mevtu ve huve yatlubul ilme li yuhiyye bihil İslam. Dikkat et. İmam Gazali Hazretleri bu hadisi naklediyor. Bir insana ölüm gelip çattığında ne zaman gelecek, nerede gelecek? Allah bilir, bilmiyoruz. Belki bugün, belki yarın. Yani her an gelebilir. O zaman her an sohbete devam, ilme devam. Ölüm bir adama geldiğinde o kişi ilim yolundaysa diyor. Ama niçin ilim yolunda? Para kazanayım, şöhret kazanayım. Değil. İslam'ı yaşatmak için. İhlas ile dini yaşatmak için ilim tahsiline çıkarsa ve o yolda da ölüm gelip çatarsa kâne beynehu ve beynel enbiyâi fil cenneti derecetun vâhideh. O kişinin cennetteki makamını söyleyeyim mi size? Buyur ya Resulallah, peygamberlerle arasında bir derece fark eder diyor, bir derece. Peygamberden sonra arada bir derece var. İlim, ilim, şeriat ilmi, fıkıh ilmi, sünnet ilmi, hadis ilmi, mutmut armut değil, hikaye gazel değil. Mübarek, Kur'an'ı bileceksin, millete anlatacaksın, tefsir, hadis, fıkıh, hakaid, tasavvuf. Bu ilimlerle bezeneceksin, donanacaksın, millete de hayrın olacak. İnşallah bu gayeyle bu yola çıkıldı, Allah riyadan muhafaza etsin. Allah bize de ihlas nasip etsin, tesir nasip etsin. Evet, sizin dualarınızla size bağışlasın, sizin iyi niyetlerinize bağışlasın. Kur'an'dan, sünnetten kim konuşuyorsa başımızın üstündedir ya. Ehli sünnet olsun, yeter ki itikadı sağlam olsun, ameli mazmut olsun. Başka bir aradığımız şart yok. Evet. Şimdi ortası mağfirettir, sonu cehennemden beraattir dedik. Buyuruyor ki hadis-i şerifte, her iftar saatinde 1 milyon kişi cehennemlik Ramazan hürmetine azat oluyor. Her gece Ramazan'dan evvel ölseydi kesin cehenneme gitmişti, damga yemişti. Ramazan girmekle diyor hadis-i şerifte, iftar saati 1 milyon kişi toptan azat oluyor. Her gece ama. Bu gece de olacak. Şimdi iki mesele var. Bir, inşallah biz Ramazan'dan evvel de cehennemlik listesinde değildik inşallah. O zaman ne mutlu bize. Ama Ramazan'dan evvel cehennemlik listesinde bile olsak, Allah lütfetti, ömür verdi, Ramazan'a kavuştuk şimdi. O zaman iftar saatinde azat olmanın çaresine bakalım. Tevbe edelim, istiğfar edelim. Son gece geldiği zaman Rabbul Alemin meleklerine sorar. Bu zamana kadar ne kadar azat ettiniz? 29 milyon. Bu son gecedir. Toptan o kadar bir daha azat edin. 30 milyon bir gecede. Dediler ya Resulallah, son gece ne oldu böyle? Kadir gecesi mi geldi? Buyurdu, la, Kadir gecesi son gece değil. Velakinnel amile innemâ yuvaffâ ecrâhu idâ kadâ amelehu. İşçi parasını ne zaman alır? İşini bitirdiğinde. Yarıda versen bırakır gider. Bu millete desen ki 15'inde af oldun, bayrama adam bulamazsın ya. Hepsi yatar. Teravide cemaat kalmaz. 15'inde af oluyorsa garanti. Ama Mevlana vurur, son gece. İşinizi bitirin. Ücretin. İnşallah bayram sabahı esas. Bayram sabahı tam ücret. Rıza ilahi tecelli ediyor bayram sabahı ya. Ne demek en büyük makam, inşallah Kadir gecesi anlatacağım o hadis-i şerifi. Kardeşlerimiz. Şimdi hadis-i şeriflerde 3 tane. Men sâme ramadâne, men kâme ramadâne, men kâme leyletel kadri. Üçü de Buhari'de. Ramazan'da oruç tutan. Tutuyoruz elhamdülillah. Teravih kılan. Kılıyoruz elhamdülillah. Kadir gecesini kutlayan. İnşallah nasip olsa kavuşuruz. Bunların İki şart koşulmuş. İmanen ve ihtisaben. Birinci şart, imanı sağlam olacak. İkinci şart, ihlası tamam olacak. Şimdi iman meselesine gelince siz dersiniz ki hoca, inanmayanın teravide ne işi var? Öyle olur mu? Ne gavurlar var sabaha kadar teheccüd kılıyor? Ne kafirler var 3 ayları tutuyor? Ne demektir bu? Allah'ın İslam düzenini kabul etmiyor. Helalı kabul etmiyor, haramı kabul etmiyor. Yok mu böyle? Çok, camilerde de bol miktarda bulunur. Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri Fatih Camisi'ne girdi, millet hep yatmış yere secdede. 4 mezhep müftüsüydü, evliyanın reisiydi. 140 okkaydı mübarek, heybetinden böyle yanından adam geçemezdi. Bastonu bir kaldırdı, kaldırın dedi kafanızı alnı secdedeki gavurlar bakayım dedi onlara, cemaata. Onun için evvela iman. İmanı sağlam olmayan amelinde ne hayır olur ya? Hadis-i şerif, kem min sahimin leyse min sıyamin lecu ve la'taş. Nice oruç tutanlar boşuna aç susuz kalır. Kem min kâimin leyse min kıyâmin leser. Değil teravih, teheccüd kılsa boşuna uykusuz kalır. Rubbete alinil Kur'an vel Kur'an'ı vel anı. Nice Kur'an okuyanlara Kur'an lanet ediyor. Okuma beni, Allah belanı versin diyor. Kur'an'ın bedduasını alıyor. O hala hatim indiriyor. Öyle sağırlar var, sağırlar. Kur'an'ın sesini duymaz o sağırlar. Hastayı ziyarete giden sağır gibi diyorum. Hastanın yanında çok oturulmaz, adam darlandı. Bu da sağır duymuyor. Kim gönderdi seni be diyor. Bu da neyi yaptığında geldin zannetiyor. Biraz daha oturuyor. Herif çık gitsene diyor. Bu da kalsana zannetiyor. Sağır duymaz yakıştırır. Kur'an diyor ki okuma beni, Allah belanı versin diyor. Bu hale hatim indirdim diyor. Kardeşim evvela Kur'an'a inan sonra oku. İmam-ı Rabbani Hazretleri 400 sene evvel mektubatta yazmış ki ben gördüm. O da kaç yüz sene evvelini yazmış. Evliya Allah'tan birisi diyor şeytanı kenarda boş otururken görmüş. Keşif ehli olursa şeytanı görebilir. Ehli keşif zatlar. Demiş ona ki vay le'in demiş, mel'ul iblis. İşin mi bitti demiş, bu kadar insanı yoldan çıkartacaksın, sen nasıl boş vakit buldun demiş. O da demiş ki kötü hocalar bu işi üstlendi, benden iyi yapıyorlar demiş. Vallahi böyle mektubatta yazıyor. Kaç yüz sene evvelki evliya Allah gördü, şeytanla konuştu ya. Çünkü şeytan diyor ki ben çıkıp diyor kürsüde vaaz yapamam ki diyor. Ben ancak kalbine vesvese atarım. Ya tutar ya tutmaz. Bunlar vaaz yapıp insanları saptırır, dinden çıkarıyor ya. Televizyona çıkıyor, iftar programı, sahur programı. Yani Ramazan geldi mi Ramazan'ı çok istiyorum da bunlardan sebep Ramazan'ı da zehir ettiler. Ramazan oldu mu bunlar cirit atmaya başlıyor gazetelerde. Ramazan programları, mason gazeteleri, mason kanallarında bunlar ehkam kesiyor. Böyle bir zındıklık olur mu ya? Hadisleri toptan inkar ediyor, mezhepleri toptan inkar ediyor. Yahudi Hristiyanı da cennete koyuyor. Ulan sen tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. Sen cennete mi girdin de Yahudi'yi de taktın peşine? Sen zaten cehennemliksin. Ne biçim işler, ne biçim fikirler, sapıklıklar, mezhepsizlikler. Allah şerlerinden emin eylesin. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda size vaaz eden hocaların aslını, neslini, şeceresini, soyunu, sopunu araştırın. Deccal da çıkıp kürsüde, şeytan da çıkıp insan kılığında vaaz edeceği günler gelecek diyor. Yani hakikaten acayip bir insanlar türüyor ya. Nereden çıktı anlamıyorsun herif, bir anda bir popüler oluyor. Bir meşhur ediyorlar adamı, bir dini otorite diyor herife. Hemen çıkarıyor orada diyor. Din adına diyor yetkili ağız. Ulan din adına yetkili ağız. Peygamberin hadislerini inkar eden adam din adına ne konuşabilir? Mezhepleri inkar ediyor adam. Onun için ehli sünnet bir alim bulmazsanız imanınızı zor kurtarırsınız. Çünkü sapıkların eline kalmışsınız ya. Ehl-i sünnet alimleri bulacaksın. Eserlerini okuyacaksın. Sohbetlerine gideceksin. Zamanımız fitne. Kainatın Efendisi buyuruyor. Setekûnü fitenün ke gıta'il leylil muzlim. Yakında fitneler kopacak. Karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak. Yusbihur racülü fiyâ mümine ve yümsü kâbira. Sabah imanlı çıkan akşama gavur çıkacak. Ve yümsü mümine ve yusbihur kâbira. Akşam mümin olan sabaha kâfir kalkacak. Niçin? Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. İnsanı kâfir eden sözler var, fiiller var, hareketler var. Efendi babamız Hacı Ali Aleyhisselam Efendi buyururdu ki katlesallahu sirru. Tarikat-ı Muhammediye isimli İmam-ı Birgivi Hazretlerinin bir kitabı var. Tamamı ihlastan bahseder evladım ama dedi. Yapraklarıyla şifa niyetine yeseniz zerre kadar ihlas kazanamazsınız. İlla da şeriat, tarikat, hakikata girmeniz lazım. Yoksa ihlası kazanamazsınız. Şimdi, amentü billah ben Allah'a inandım. Allah'a nasıl inandın? Yahudi gibi inanırsan oğlu var, Hristiyan gibi inanırsan karısı var dersen ne olur? Allah'a iman olur. Meleklere inandım. Melekler nasıldır? Gittik bir zaman Kartal'da bir yerlere, 20 sene evvel. Çocuklar toplandı arabanın başına, gel yavrum. İman şartlarını sayın bakalım. Efendim yazlığın çocuklar amenti okuyorlardı ya, onlar da okusun, bir şeyler ezmiyor. Birisi işte 6'dır dedi, birisi 5'tir dedi, bir şeyler. E sayın bakalım Allah'a inandı melekler, dur bakalım. Melekler kız mıdır erkek midir? Deyince çocuklar kızdır dedi hepsi birden. Dedik yavrum, melekler kızdır diyesi hoca mı öğretti? Yok. Hoca sadece meleklere amentü billahi melake diye öğretmiş. Meleklere inandım diye böyle öğretmiş. Dememiş ki melekler kız değil erkek değil dememiş. Şeyh yapmamış. Çocuklara diyoruz melekler kızdır fikrine siz nereden kail oldunuz? Dediler ki ya Charlie'nin melekleri var ya. Aa, o zaman da bu film oynuyormuş televizyonda 20 sene evvel. Charlie'nin melekleri adını melek takıyorlar. Çoluk çocuk da meleklere inandım derken melek bakıyor buna diyorlar melek böyle oluyormuş demek. Bugün milletin çoğu melekleri kız bile. Hatta resimleri var. Dükkanlara girip bakıyor. Kanatlı manatlı kız gibi meşeler yapmışlar melekleri. Böyle cahil millet. Adam Allah'a inandı. Allah baba diyor. Haşa. Böyle yapıyor. Yukarıda diyor. Bunu Müslümanlar yapıyor. E şimdi Allah'a inanmak nerede kalır? Ahirete inandım diyen insan sanıyor mu? Vel yevmil ahir okuyan çoğu inanmıyor. Ben dün gece anlattım. Yaşlı bir nene vardı. Üç ayları da tutardı. Beşe beş katardı. Bana dedi ki dirilmek var mıdır evladım? Uşağım dedi. Dedim sen ne diyorsun ya? Dirilmek yoksa ne kılıyorsun boşuna dedim ya. Dedi ki hiç aklım ermiyor bu şeyde ya dedi be. Size bu şaka mı geliyor? 70-80 yaşında kadın ya imansız ölecek. İmansız ölecek her gece de yatmadan amentüyü okuyor. Ben biliyorum tanıdığım biriydi. Yani bu milletin imanını kurtarmaya bakalım. Aldanmayalım namazına bilmemesine. Kader nedir? Haberi yok. Allah'ın yazısında haberi yok. Bakarsın ki sakallı, sarıklı, şeyh kılığında herif, imandan haberi yok. Bakarsın ki başı açık, çıplak karın, imanı var. Ola da biliyor böyle şeyler yani. Benim de başıma geldi. Frankfurt'tan bindik uçağa bir gün gidiyoruz. Bir çıplak kadın, ben bakmaya çalışıyorum tabii. Bana da millet hocam hocam bir şeyler, tanıyanlar çıktı falan. O da dedi ki ya hocam dedi, ben de sana bir şey sorayım dedi. Buyur dedim. Dün gece dedi, tavır programına çıktı dedi. Alın yazısı diye bir şey yoktur dedi. Hakikaten de demiş ha, sonra ben bunu inceledim. Alın yazısı bir şey yoktur demiş. Herkes kendi istediğini yazdırıyor demiş, yaptırıyor demiş falan. Tövbe ya, bunlar nasıl profesör oldu, ilahiyatçı olmuş ya. Ondan sonra o kadın dedi ki ben çocukluktan hocalardan öğrendim dedi. Kader dedi, haktır, alın yazısı vardır dedi. Bu herif dedi dinsiz mi, kitapsız mı dedi, bu ne konuş. Baktım hiç çıplak karıdan olmazsın işte. Meseleye bak, ayırt edemiyoruz ki şimdi. Karıştı birbirine. Ali Haydar Efendi zamanında, kattesallahu aleyhi ve sellem, 60-70 sene evvel Anadolu'dan bir adam gelmiş, sakallı, sarıklı, oturmuş. Demiş ona ki, ne iş yaparsın demiş ona. O da demiş ki, ben şeyhim demiş. Ulan şeyhlik, doktorluk gibi meslek midir? Zaten şeyh olmadığın oradan belli. Armut gibi şeyhim denir mi ya? Şeyh olan adam şeyhim der mi ya? Ondan sonra, şeyhim demiş, iyi demiş, sana bir sual sorayım demiş. Sor demiş, müritler de bizim bakıyorlar falan. Efendi baba buna ne zor bir soru soracak ki bu şeyhi, acaba mahcup mu edecek, ne edecek falan. Efendi baba hazretleri de ona demiş ki, Allah Teala demiş, kız mıdır erkek midir? Ali Haydar Efendi'nin kerameti bu. Soruyu soruyor, kerametinden onu soruyor ona. Millet de şaşırıyor, ulan bir tutam sakallı herife böyle soru sorulur mu? Herif şeyhim dedi, buna böyle soru sorulur mu falan. Herif demesin mi ki, hem dişidir hem erkektir demiş. Ulan nereden çıkarttın demiş bunu, zındık demiş. Karıların Allah'ı olmayacak mı demiş. Ulan erkeklerin Allah'ı olmak için erkek olması mı lazım oluyor da karıların Allah'ı olmak için karı olacak. Tövbe ya Rabbi ya. Anadolu'dan geliyor adam, bir tutam sakal, koca sarık, Osmanlı'nın son zamanlarındaki cahillik diz boyu gitti ya. Adam şeyhim diye çıkmış, sahtekar, düzenbaz, konsara kalkmış Allah'ın. Kim olduğunu bilmiyor. Onun için siz öyle hacıdır, hocadır, boş verin. Çünkü amelde müsamaha var, inançta müsamaha yok. Namazın kazası var, orucun kazası var, kefareti var, tövbesi var, şefaati var. İmanda zerre kadar sakat var, kemi deliktir, su alır, batacak mahkumdur. 224 bin peygamber, Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam bütün meleklerle beraber zerre kadar ehli sünnetten ayrılan bir adama şefaat etse, şefaati geçmez Allah buyuruyor. Ve la yeşfe'une illa limen irtaza. Ben razı olmadığım adama şefaat çökmez. Onun için amellerimizde ne kadar kusurumuz olsa inancımız o kadar düzgün olsun. İtikadımız sahih olsun. Şimdi adama soruyorsun hangi mezhepten, Maturidi diyemiyor. İmam Mansur Maturidi kimdir bilmiyor. İtikatta imamımız Ebu Mansur Maturidi Hazretleri. Semerkant'te gittik, mezarını ziyaret ettik, Allah şefaatine nail eylesin. Yahudinin evindeydi. Mezarı Yahudinin evindeydi. Kimseye ziyaret ettirmiyordu. Müslümanlar orayı şimdi aldılar. Orayı ziyarete açtılar, Yahudinin elinden aldılar. Semerkant'te, Bukhara'da gittik. Bütün oralar Yahudi mahalleleri sarmış. Rusya oraya Yahudileri doldurmuş, bütün evliyanın mezarlarının üstüne evleri kurdurmuş. Mezara gidiyoruz ziyarete, Hidayet kitabını yazmış Merzinani Hazretleri, koca Allameyecan, mezarı nerede? Yahudinin biri açtı kapıyı, burada diyorlar. Ya nerede mezar? Gitmiş üstüne tahtaları döşemiş, oturmuş, ev yapmış. Kaç para, şu kadar. Türkiye'den bu işte ilgilenen hayır sahipleri de var, Allah sayılarını artırsın. Şimdi bu imamlarımızı tanımamız lazım, itikadımızda imamımız kimdir? Bunları bilmeden sen hangi mezheptensin bilmeden olur mu ya? Çoğusu ehli sünnettenim bile demeyi bilmiyor ya. Ehli sünnet vel cemaat mezhebindenim demeyi bilmiyor Müslümanlar. Mevla Habibi Muhammed Mustafa'sına bile sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki estaizu billah. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللّٰهَ فَاَعْبُدُكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Sadakallahu azim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana da senden önce geçen bütün peygamberlere de şunu vahyettim ki en büyük peygamberimsin ama sen bile şirk koşarsan senin de amelin silinecek, sen de husrana uğrayanlardan olacaksın. Ha kızım sana diyorum, ha gelinim şey, peygamberler masumdur, şirke düşmezler. Ona buyuruyor, bize duyuruyor. En sevdiğime bile ne diyorum? Ehli sünnet inancından biraz ayrıldın, Allah muhafaza, amellerin mahvolacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yolu getirdi bize. Ben nehâdâ sırâtı müstakîmen, işte dost doğru yolumdur, fettebihû, uyun ona buyurduğu yol, ehl-i sünnet. İhtinâ sırâtal müstakîm, sırâtal lezîne enâmte aleyhim, her rekatta Fatiha'da amin deyip de istediğimiz o sırâtı müstakîme kavuştur bizi, o bu yoldur. Ehl-i sünnet vel cemaat yoludur. Bu itikad risalesinin başında o ayetleri de aldım. Bir sinyal versin size, mesaj versin diye ki Fatiha'da her gün ne istiyorsunuz? İşte onu şimdi öğreniyorsunuz. O maddeleri biliyorsunuz. Allah'ın en çok ikram ettiği, inam ettiği kullar peygamberler ve ashab. Hümüllezine alâ mâ ene aleyhiyem ve ashabî. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Hepsi de namaz kılacak, hacca gidecek, oruç tutacak, 73 parça olacak. Küllühüm finnâr, hepsi cehenneme gidecek. İlla vahide, tek fırka inaciye var. Kimdir onlar ya Resulallah? Benim ve ashabımın yolundan kıyamete kadar gidenler. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ama herkes ne diyor? Ben de ehl-i sünnetim. Şimdi yoğurdu bekçi diyen yok. Vehhabilere gidiyorsun Arabistan'da. Biz de ehl-i sünnetin diyor baş müdafaacısıyız. Sizin yaptığınız diyor şirktir. Ne yaptık? Niye peygamberi ziyarete geldiniz diyor. Ölmüş diyor, ne hayır gelir ondan diyor. Bu da ehl-i sünnetin müdafaacısı olmuş, Mekke'de Medine'de imam olmuş. Mesele budur yani. Bugün ehl-i sünnetin kıstaslarını, mizanlarını, ölçülerini, terazilerini iyi bilmek lazımdır. Bunlar ehl-i bidattır. Çıkmışlar, yoldan çıkmışlar. Biliyorsunuz Osmanlı'nın son zamanındaki efendim Lavrens ajanının kurdurduğu sapık fırkalar bugün Arap alemini istila etmiş. Onun için Osmanlı ecdadımızdan Allah razı olsun, garip garip rahmet eylesin, Sultan Hamid cennet mekan, ehl-i sünnet meselesini en çok üzerinde duran padişah Sultan Hamid, bu Vehhabi tehlikesinin ve sapık fırkaların çok olduğu zamanda Sultan Hamid cennet mekan ehl-i sünnet kitaplarını o kadar bastırmış ki bugün elimize geçen bütün eserler Sultan Hamid mühürüyle çıkıyor. Yani o mübarekler son zamanda bunu yapmasa zaten onun peşinden Osmanlı'nın da yıkımı oldu. Yani tamamen irtibat kesilecek, belki bugün ehl-i sünnet bir eser bulacak halimiz kalmayacaktı. O kitaplardan istifade ettik de bugün size de bir şey yazacak bir ilim bulduk. Onun için çok dua edelim. Selahattin Osmaniye, özellikle Sultan Hamid cennet mekan. Ne kadar uyanık feraset sahibi bir evliyaymış ki mübarek. Ehl-i sünneti en çok müdafaa eden, kitaplarını bastıran, sapık kitapları yaktıran mübarek oymuş. Osmanlı'nın hakikaten büyük emeği ve hizmetleri geçmiştir. Bak bugün Arap alemi bile çok zor durumdadır itikadi yönden. Vehhabilik belası oralara şaşınmıştır. Peygamberi şefaat edene peygamberi şefaatini inkar ediyor. Ziyaret eden de günaha girmiştir diyor. Adam Mekke'de Medine'de bunun vaazını yapıyor. Hutbe okuyor Cuma'da Medine'de. Ben dinliyorum, Arapça anlıyorum ya. Size ben rivayet yapmıyorum. Ben anlıyorum okuduğu hutbeyi. Şirktir diyor ya, şefaat istemeyin diyor, ölmüş diyor ya. Ne demektir ya? Onun için hangisini anlatayım yani? Sapık fırkalara bir girersek buradan sabaha çıkamayız. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bir komşusu varmış. Ölürken komaya girmiş, ziyaretine gitmiş. Baktım gidiyor, kararmış, morarmış. Son nefesi zor gidiyor. Bir kalbine nazar ettim, teveccüh ettim. İmanının durumuna baktım ki imanı pırpır ediyor. Az kaldın sönecek, imansız ölecek. Dedim ya Rabbi, bu benim komşumdur, acaba buna bir iyilik yapabilir miyim? Dua, dua, teveccüh, teveccüh. 70 bin evliyanın reisi İmam-ı Rabbani Hazretleri 3 kere diyor yalvardım ve teveccüh ettim, kalbinden zerre kadar bir karanlık kaldıramadım diyor. Dedim ya Rabbi, acaba bende mi bir kusur var da kabul olunmadım? O zaman kalbime nida edildi ki ey imam, sen bu dua ve teveccühlerini dağlara yapsan senin duandan dağları yerinden oynatırım ben. Ama bu adamın kalbindeki karanlığı açamazsın. Çünkü bu herhangi bir günah değildir. Şirk merasimine katılma ve kutlama pisliği bulaşmıştır buna. Meğer ki Hinduların Hindistan'daki Nevruz bayramlarında boyalı pirinç, renkli pirinç yapar, pilav pişirmişler. Bunların hindi pişirdiği gibi. O komşusu da Müslüman olduğu halde onların gününde o pilavı pişirirmiş. Son nefeste tehlikeye gitti. Sonunda vefat etti. Ya Rabbi, cenazesine gideyim mi gitmeyeyim mi istihare yaptım. İstihanede buyuruldu ki imanını zor kurtardı, cenazesine yine de gidebilirsin. Bak yine İmam-ı Rabbani Hazreti teveccühünün bereketi. Şimdi kardeşim, gavurun gününü kutlayacağım diye kendi imanını niye tehlikeye atıyorsun? İmanını kaybedersen son nefeste ebedi cehennemden çıkamazsın ya. Onun için sakın gavur merasimlerine katılmayalım, kutlamayalım, hediyeleşmeyelim, tebrikleşmeyelim. Özellikle çoluğumuz çocuğumuz da bu beladan koruma gayret edelim inşallahurrahman. Allah Teala bu gibi fitnelerden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. İman fitneleridir bunlar. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te 4 şeyi çoğaltın, hadis-i şerif emrediyor. Birincisi kelime-i şehadeti artırın, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Keffâreten li zunûbina bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Son nefeste nasip olması için bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu siz çoğaltın. Yani gündüz gece saatlerinde la ilahe illallah, la ilahe illallah, kelime-i şehadet, uyudun, uyandın. Ramazan'da çoğaltın. فَسَّكْفِرُوا ف۪ي مِنْ اَرْبَعِ خِصَالِ Dört hasleti artırın. حَسْلَتَانِ تُرْضُونَ ب۪ي مَا رَبَّكُمْ İkisiyle Allah'ınızı razı edeceksiniz. Bu ikisinin birincisi اَمَّ الْحَسْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ ب۪ي مَا رَبَّكُمْ فَشْهَادَتُ وَاللّٰهِ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Kelime-i tevhid buyurun. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ Bunu çok okuyun. Yüz kere okuyan, yüzüncünün başında Muhammedur Resulullah desin. Arada la ilahe illallah, la ilahe illallah. Talim ve tecvide riad edin. La'yı çekin. Le ilahe diye böyle yapmayın. La açacaksın ağzını. Met var orada. La ilahe. Gözlü he'dir. Göbekten gelecek. Boğaza takılmayacak. La ilahe illallah. İllallah demeyin. İllallah. Metti tabidir. Allah ismini yarım okumayın. Yani hocalarınızdan hiç olmazsa kelime-i tevhid okumayı doğru dürüst öğrenin inşallah. İkinci artıracağınız şey istiğfarı çoğaltın çünkü Ramazan mağfiret ayıdır mutlaka af olmanız için. Cemil hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illahu el-hayyel-kayyum ve tübü ile. Buluğa erdiğimiz günden bu yaşa kadar günah-ı sagair ve günah-ı kebair cinsinden bilerek bilmeyerek kasten, hatayen, amden, sehven bizden ne sudur etmişse hepsinden nadim olduk, pişman olduk. Tövbe ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azim, El-Kerim, El-Rahim, El-Lezi la ilahe illahu, El-Hayyel-Kayyum ve tubu ileyh. Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi darran ve la nef'an ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura. 3 aylar boyunca bu istiğfarı öğlen namazından sonra yapanın Mevla meleklerine vahyediyor, divanındaki dosyasındaki seyyiatını yakın mahveder. Bunu da Ramazan dualarında yazmıştım, basmıştım. Onları size tabi ulaştıramadık. Buradan da çok istek oluyor. Bildiğiniz şekilde hiç olmazsa 3 kere bu istiğfarı yapın. Namazlardan sonra yatmadan evvel 3 kere okuyan denizin köpükleri kadar günahları olsa mağfiret olunur. Hadis-i şerifte müjdelenir. Geri kalan 2 haslet çok isteyeceğiniz, zaruri hacetiniz. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Çünkü Ramazan'da cennet kapılarını açmış, Huri Gılman Vildan köşklerden, kulelerden çıkmış, ya Rabbi yok mu bizi isteyen, bizi vermeyecek misin, kime veriyorsun bizi diye merak ediyorlar şu anda cennette. Ramazan'dan Ramazan'a süslenir ve müşterilerini arar. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. 7 kere sabah akşam Allahümme ecirni minen neredeyse cehennemden beraat yazılır. 3 kere cennet isterim dese cennet dile gelir ya Rabbi bunu bana nasip eyle diye dua eder ona. Yahu ne kolay etti Allah, niye bu kadar acemilik yapıyoruz ya? Cennet istemekten üşenen adam da cennete nasip olur mu ya? İstesene Allah'tan verecek dedi. Onun için isteyeceğiz. Resulullah Efendimizin sünneti üzere meclisimizin sonu cennet istemekle kapanacak ki bu meclis dağılmadan melekler dağılmaz. Bu meclisi kuşatmış, birinci kat semaya kadar kanatlarını gererek sarmış, buraya feyiz ve rahmet yağdırdılar. Şimdi sohbet bitip çıkarken melekler af olarak kalkın, günahlarınız sevaba tebdil olundu, nida edecekler inşallah. Sonra Rabbimiz meleklerine soracak, hoca sen de neler biliyorsun ya, ben bir şey bilmiyorum. Resulullah hadiste buyuruyor, ben ne meleği gördüm ne bunları duydum. Peygamberden işittim sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari Müslim'de en sağlam hadis-i şerif. Resulullah Efendimiz sözünde yalancı olur mu haşa? Bitti, gözüme inanmam, peygamberime inanırım da. Dolayısıyla melekler dağılınca Rabbimi soracak, ey meleklerim, kullarımı nasıl buldunuz? Ya Rabbi ayet okudular, hadis okudular, şehadet getirdiler, istiğfar ettiler. Ne istediler benden? Cennetini istediler senden. Neden sığındılar bana? Cehenneminden. Ey meleklerim şahit olun, istedikleri cennete nail eyledim. Korktukları azaptan emin eyledim. Meleğin birisi diyecek ki ya Rabbi içlerinde biri vardı, onun derdi vaaz dinlemek değildi. Alacağı vereceği vardı, birini rastlamak için camide bulursun dediler, öyle gelmiş. Onu da mahvedeceksin. Hümül kavm la eşkabim celisum. O zikir meclisinde toplananlar benim dostlarımdır, meclis arkadaşlarımdır. Onlarla oturan da mahrum olmaz. Bana yakışır mı hepsini affedeyim, birini mahrum edeyim? Toptanını affettim Allah. Bu meclis böyle bir meclis oldu, mübarek olsun. Mübarek oruç ağzına buradan çıkmadan mağfiret olunursunuz. Onun için müjdelerini bilmezseniz bir daha gelmezsiniz. Bizim millet menfaatçıdır. Adama bir şey desen hemen böyle yapar. Sonunda ne var? Ben de söylüyorum işte, sonunda mağfiret var, af olmak var, rıza ilahi kazanmak var. E onun için nereye gelseniz Allah için değer. Bu meclisten alacağınız bunlar. Amin. Subhane Rabbil Alil Alil Alil Alhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenne ma qarra beyniha min kavli ve amel. Ne'udübüke minen nâre ma qarra beyniha min kavli ve amel. Allahümme inna eselükel min khayri ma eselükel min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udübüke min şerri ma esta'adeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Entel musta'anu aleyke el belâğu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Cemaatimizi mütemmen ve mübarek eyle. Dağılmadan cümlemizi mağfiret eyle. Dünya ahiret sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakir kullarını hazine-i gaybinden, helaldan merzu kırıp haramlardan, şüphelerden beri eyle. Afat cemavi, afat eradeden mesul mahfuz eyle. Ya Rabbi amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Bu kullarını, nice kullarının hidayetine vesile eyle. Davet ettiklerini de bu yola getir ya Rabbi. Kimlere ulaşıyorlarsa, bu haberleri ulaştırıyorlarsa, onları da hepimizi de hayra ulaştır ya Rabbel Alemin. Ölmeden İslam nizamına bizi kavuştur ya Rabbi. Kur'ani bir düzen bize nasip eyle ya Rabbi. Ehli küfrü zelil eyle, perişan eyle. Ehli İslam'ı aziz eyle, mansur muzaffer eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi analarımızı babalarımızı affedip bizden razı eyle. Erbab-ı hukuku bizden hoşnut eyle. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Sen bu cemaatin kalbinde ne muradı, derdi, dileği olan varsa dağılmadan ihsan eyle ya Rabbi. Okunan, dinlenen ayetler, hadisler hürmetine ya Rabbi. Birimizin mahrum etme, boş çıkartma ya Rabbel Alemin. Allahümme inna neselüke temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh. Eyle aşırı Rabbin Nebi ve Ali ve Ashabi ve Meşayihine el-Fatiha.